Έλα ρε Αποστόλη Φιλαράκο, τι έγινε. Καλά. Να σου πω, επειδή εγώ από κάτι άλλου φασίστε τη Χούντα έχασα ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και όταν ακούω αυτά τα παιδιά και τη καρδιανότητα λένε. Μπορείτε να χτυπάω το κεφάλι μου στο τείχο να κλαίω. Λοιπόν, αυτοί οι φασίστε δεν του φοβόμαστε. Να το ξέρουν ότι δεν του φοβόμαστε. Δεν του φοβηθήκαμε ποτέ δηλαδή. Γιατί είναι σκυλιά τη πλάγκα τελείω φασιστό σκυλά και πρέπει να του στείλουμε εκεί που ανήκουν. Στο κάλαθο των Αχρήσων, τα καθήκια, τα φασισταριά όλα αυτά. Δεν γίνεται να παίζουμε τι ζωέ των ανθρώπων συνέχεια. Έλα μωρή Πάμελα, σε παίρνω 3/4. Τι θες? Ο γυμναστηριακός είμαι. Να σου πω ρε φιλαράκι. Εγώ έχω συγκλονιστεί φυσικά όπως όλη η Ελλάδα με αυτή την τραγωδία και καλά κάνουν τα παιδιά να πάνε να γίνουν συγκεντρώσεις όλα καλά, όλα ωραία. Ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω. Το ότι κάθε μέρα το γαμότρενο φορτώνει κόσμο χωρίς GPS πάλι έτσι όπως το λέω εγώ. Αυτό κανένας ρε φίλε δεν το αναφέρει. Ότι μετά από 2 χρόνια τα ίδια μπουρδέλα οι σταθμάρχες ελέγχουν τα τρένα που ανεποκατεβαίνουν και αν ψοφήσουν υπάρχουν έφραγμα ή γίνει ότι ποτέ, πάλι τα γαμότρενα θα συγκρουστούν. Αυτό δεν το λέει κανένας. Κοστίζει τηλεδιοίκηση. Βέβαια δεν κοστίζει όσο κοστίζει να πας να μπαζώσεις την ίδια μέρα. Δεν κοστίζει τόσο. Η αλήθεια είναι. Κοστίζει όμως. Ρε μαλάκα, σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Όλοι εσείς που και εμείς που φωνάζουμε γιατί δεν κλείνει το γαμότρενο τον ΟΣΕ το μπουρδέλο με τους δημόσιους υπαλλήλους που πληρώνονται τα κοπιταριά, γιατί δεν το κλείνετε το γαμότρενο που χτυπιέστε μετά από 2 χρόνια που χτυπιόμαστε όλοι για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και ακόμα ρε μαλάκα, αυτό το γαμότρενο ανεμοκατεβαίνει. Χαίρετε. Ήθελα να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είναι τελείως ψευδεπίγραφο το δίλημα που προτάσουν οι κυβερνητικοί για να μας εκφοβήσουν. Τι λένε, Μητσοτάκης ή χάος. Το μόνο που κάνουν με αυτό είναι να αποδεικνύουν πόσο απέχουν από την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, κλάιν, χάος. Αυτό είναι. Ή που νομίζουν ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι χάος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν. Είναι πλαστό το δίλημα. Τι να πω. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη πουθενά και δεν υπάρχει παραδοχή ευθύνης από κάποιον, τι είναι. Αυτό είναι χάος. Ακριβώς. Λοιπόν, μαλάκα, αν δεν βγάλεις να πεις ότι γαμιέται αυτός που με είπε μαλάκα, τέλος φίλε και σε χαιρετώ και σου εύχομαι καλή ζωή. Θα βγάλεις, θα πεις ότι αυτός που με είπε μαλάκα, γαμιέται πατόκορφα και άμα τολμάει έρθει να με βρει στο αεροδρόμιο να μου το πει face to face. Τι θα φοράς? Καβιάρι μου, αν δεν το βγάλεις, τελευταία φορά που με άκουσες, να έχεις καλή ζωή. Μη μου λες εμένα σαν τις γκόμενες, καλή ζωή να έχεις. Εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν. Αν δεν βγάλεις ότι γαμιέται πατόκορφα, αυτός όπως και ο κατουρημένος που σταμάτησε να ασχολείται μαζί μου, μαλάκα στο λέω, τέλος, γεια σας, να έχεις καλή εκπομπή, θα σ' ακούω, αλλά από μένα δεν πρόκειται να ξανακούσεις τίποτα. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Έλα, ρε φιλαράκι, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να μου. 2 μέρες τώρα Παρασκευή προσπαθώ να σε πάρω σήμερα. Πρέπει να το κάνεις μοναζιγά, δεν πάει άλλο, ρε φιλέ. Επέξε, μοναζιγά. Να σου πω τώρα, το είπε βέβαια και ο Δημήτρης Παρασκευή. Ο άλλος ο μαλάκα, ρε, του Μποτσουκουράτος. Το 80% κάνει λάθος. Κάνουν λάθος αυτοί που θεωρούν ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Η απάντηση είναι ναι, κάνουν τεράστιο λάθος. 41% των δικών του που πιστεύει στη συγκάλυψη κάνει και αυτό λάθος. Αλλά το πλασματικό 41% που του έδωσε το 20% των ψηφοφόρων. Αυτοί έχουν δίκιο, είναι σωστό, έτσι. Και κάτι άλλο, επειδή ξέρεις, η δουλειά μου ήταν ενταλικέρι. Θέλω να πω σε αυτά τα μουνόπα που ισχυρίζονται ότι μπαζώσαν για να πατήσουν οι Γερανοί, ότι οι μάγκες οι Γερανιτζίδες μπορούν να στήσουν Γερανό και να σηκώσουν τόνους πάνω σε μια τρίχα από τα αρχίδια τους γάμο, το σπίτι τους γάμο, και να κόψουν αυτές τις μαλακίες. Άμα είναι να κόψουν τη μαλακία, άσε, δεν θα μείνει και τίποτα άκοπο. Τις 28 λικάτο ρε μαλάκα και όπως είπε και ο Φιλαράκος, θα πάμε κάτω και δεν θα ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας, αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη, ρε φίλε, δεν γίνεται. Και δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί κάτι σαν δικό μας. Δηλαδή, είδες πόσοι άνθρωποι κινητοποιηθήκανε, επειδή ανακαλύψαν ξαφνικά ότι αυτό το γαμμένο το σύστημα το ψηφίζει, το ψηφίζει, σε έχει για τα αρχίδια του. Και αυτό να τα ακούνε κάτι μαλάκες που βγαίνουν και λένε ότι ο Μητσοτάκης γαμάει, γιατί γαμάει και αυτούς και μας γαμάει όλους. Ο Μητσοτάκης, έτσι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να σας πω 2 πράγματα. Πείτε μας. Γι' αυτό το βρωμιάρι το Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Πείτε μου, ναι. Γιατί? Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Για τους βρωμιάριδες. Είναι σωστό αυτά που βγαίνει και λέει αυτός. Εγώ είμαι νεοδημοκράτησα και ο πατέρας μου ήταν χίτης αμουνά. Εγώ που σου μιλάω. Αμαν. Κατάλαβες. Ναι. Δεν είμαι ούτε Πασόκ ούτε ΚΚΚ. Και τι, και έχετε αυτή τη γνώμη. Ήταν στον Καραντεφέρι, έφυγε και πήγε και τα πιάνει όλα. Και γαμπίδι σα κυρί. Τώρα στο σταθμό σα ακούω. Θέλω να τα μεταφέρετε αυτά. Εγώ προσβάλλω. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν είμαι. Και αυτά ακούω όλο αυτό το διάστημα. Uh-huh. Και η υπομονή μου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Μισό λεπτό. Άλλοι συναγωνιστές σας πάντως είναι υπέρ του Άδωνη. Υπέρ του Άδωνη δεν είμαι εγώ. Ναι. Εγώ είμαι Κασιδιάρης. Από σήμερα είμαι Κασιδιάρης. Αμαν, το κορυφώσαμε το θέμα. Από σήμερα είμαι Κασιδιάρης. Ήμουν Παπαδόπουλος. Α, δεν ήσασταν και μακριά. Δεν είμαι πολύ κέντρο εγώ. Ναι, αυτό. Και πολύ μακριά από τον Άδωνη δεν είστε, λέω. Ο Άδωνης μας βρωμάει. Ναι. Δεν το θέλουμε. Καλά. Δεν το θέλουμε τον Άδωνη. Ο Άδωνη εκεί που έβριζε, γλύφει τώρα. Ναι. Δεν βλέπονται καθόλου όμως. Ποιο είναι τηλεόραση. Εκεί που έγλυφε παλιά στον Παπαδόπουλο είναι εκεί που στηρίζετε εσείς. Αυτό δεν τον θέλουμε να τον έχουμε εμείς. Εγώ ψηφίζω μια ζωή Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Τρία παιδιά έχω, η κόρη μου είναι άνεργη. Και τα παιδιά μου μειοπαλεύουν. Και αυτοί τρώνε και βουδίζουν. Και το βλέπω. Και ο πατέρας μου ήταν 17 χρόνο παιδί πάνω στον Ταΐγετο. Κατάλαβες, αγόρι μου. Κατάλαβα. Έχουμε μη δουλειά με τον Γεωργιάδη. Και να το πεις, μια μανιά της θα σου μιλάει. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Και τι δεν ακούγεστε? Εγώ ακούω. Α, ωραία. Στην εκπομπή θα ήθελα να μιλήσω. Μιλήστε εδώ, στην εκπομπή μιλάτε. Ωραία. Ανοίξατε για να τσεκάρετε. Πείτε μου, κυρία μου. Θέλω να μιλήσω στην εκπομπή. Εδώ στην εκπομπή μιλάτε. Είναι απευθείας? Όχι. Ναι, θα μπορώ να μιλήσω? Ναι, μπορείτε. Απευθείας. Ναι, να περιμένω. Όχι, εδώ μιλάτε με μένα. Της εκπομπής είμαι εγώ. Α, της εκπομπής είστε. Και θα τα σημειώσετε ή θα μιλήσω? Θα μιλήσετε, θα το ηχογραφήσουμε και θα παίξει αύριο. Α, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ακούω. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αντιστρέψω τους όρους και να ρωτήσω. Βέβαια την Παρασκευή είμαστε όλοι κάτω. Θα ήθελα να ρωτήσω ο Άδωνης. Η Βούλτεψη, ο Βορύδης, στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας και στο όνομα του Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι νεοδημοκράτες ότι στις επόμενες εκλογές κάποιοι από τους βουλευτές δεν θα τους ψηφίσει ο κόσμος και αυτό θα είναι αιτία αυτοί οι τρεις. Γιατί λοιπόν δεν τους κατεβάζει ο κόσμος? Είναι θυμωμένος και μόνο που τους ακούει θυμώνει πιο πολύ. Μια διευκρίνηση. Αυτούς τους τρεις κάποιος τους έβαλε. Εκεί. Δεν μπήκαν ακούστε μόνοι τους. Κάποιος τους διάλεξε και είναι εκεί. Άρα όμως αντιστρέφονται όλα αυτά που λένε. Αλλά εγώ θα πω μία συμβουλή. Γιατί την Παρασκευή κάτω θα είναι και νεοδημοκράτες. Τους ακούνε. Πρώτα απ' όλα τους φαντάζεστε αυτούς να ήταν χρονικά με τη Χούντα. Τι θα κάναν? Μπορείτε να τους φανταστείτε? Ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνανε με τη Χούντα. Είναι ανατριχιαστικό. Ή θα είχαν περίπτερο επειδή θα ήταν η ρουφιάνης αστυνομίας, ή θα χαϊδεύαν την κουκούλα τους τακτικά. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι όταν φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να δουλέψουν πουθενά, ούτε στο Δήμο. Γι' αυτό είναι δεμένοι και υπερασπίζονται σαν σκυλιά μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η δε Βούλτεψη δεν έχει αφήσει κανένα πλαστικό χειρούργο. Το μαλλί πώς είναι? Εμείς θα τα πληρώνουμε. Εμείς θα πληρώνουμε να τρώνε, να πίνουνε. Γιατί να τους πληρώνουμε? Δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, εγώ είμαι βέβαια ότι ακούνε όλες τις εκπομπές. Και ιδιαίτερα αυτή την εκπομπή. Πρέπει να βάλουν μυαλό, να τους σταματήσουν γιατί είναι εις βάρος τους. Πολλοί βουλευτές δεν θα ξαναβγούνε εις βάρος αυτινών. Είναι καλύτερα να βγουν έξω να ζητάνε συγγνώμη και να μιλούν ήρεμα. Δεν μπορεί να βρίζουν τον κόσμο. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Δεν μπορεί να βρίζουν κάθε μέρα. Μας βρίζουν. Δεν γίνεται, δεν τους ανεχόμαστε. Το άξιον εσύ ξανά από την αρχή όπως ήταν στο Πολυτεχνείο. Αυτή είναι χειρότερη. Έλα ρε. Όπως λέει και ο Κασελάκης, σε παίρνω από τις 1 η ώρα, ρε. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ωραία, τώρα είναι παρά 10. Και τι έγινε? Τι, 1 ώρα στο τηλέφωνο. Εντάξει, άκου και λίγο εκπομπή με το άλλο αυτή. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, μου μπορεί να με βοηθήσει σε κάτι. Για κάνε. Δεν μου λες στις δημοσκοπήσεις, οι μισοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν ότι στα Τέμπη υπάρχει συγκάλυψη. Σωστά. Ναι. Πώς στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πρώτη? Τι στο διάλο, διχασμένες προσωπικότητες είναι. Γιατί ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Όχι, εσύ τι λες, είναι κανονική αυτή. Αυτό μπορεί να με βοηθήσει. Έλα τώρα. Κανονική δεν είναι, δεν το λες τώρα, κανονικό αυτό. Θέλω την άποψή σου. Από τη μία ψηφίζουν ότι υπάρχει συγκάλυψη και από την άλλη στηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν είναι αυτό, είναι ότι από τη μία η κυβέρνηση επικαλείται τις δημοσκοπήσεις όποτε τη συμφέρει και από την άλλη ότι είναι απλά κάποιοι αριθμοί και ήταν η φωτογραφία της στιγμής. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Εγώ δεν λέω να πέσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά λέω ότι ο Μητσοτάκης την Παρασκευή πρέπει να παραιτηθεί. Θα σου πω τους λόγους που πιστεύω εγώ. Η πυροσβεστική στα Τέμπη τα πήγε λάθος. Η αστυνομία τα πήγε λάθος. Η εισαγγελία τα πήγε λάθος. Ο ανακριτής τα πήγε λάθος. Οι ιατροδικαστές δεν κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Και οι παραπατογνώμονες. Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να παραιτηθεί. Εντάξει, και ξαναλέω, να μην πέσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να πάει στο σπίτι του. Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα. Έλα, τι έγινε, πιάσαμε γραμμή με τη μία και δεν το σηκώνει. Να, έπιασε, πώ δεν το σήκωσα, ορίστε. Ναι, μια ώρα, τέλο πάντων, μην ξέρω να συμβεί. Λοιπόν, αριστερή καραβάνα εδώ. Έλεγε να έρθει Ξάνθη, ρε. Τι έγινε. Δεν θα έρθει Ξάνθη τελικά. Κιότεψε, επειδή είναι πολύ δεξί εδώ πάνω. Κιότεψε, είναι αλήθεια. Είσαι τέτοιο. Είμαι τέτοιο. Δεν το περίμενα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα σχολιάκι θέλω να κάνω σχετικά με όλη αυτή την επικοινωνιακή διαχείριση που κάνουν πλέον οι καλοί μα τη κυβέρνηση τέλο πάντων. Εγώ θέλω να είμαι καλό άνθρωπο. Δεν έχει γίνει τίποτα στραβό σχετικά. Δεν θέλω να καλύψουν κάτι. Δεν κουβαλούσε κάτι περίεργο το τρένο. Άσχετα από όπου και να το πιάσουμε αυτό βρωμάει. Τέλος πάντων, μιλάμε για δύο εγκλήματα. Το πρώτο είναι το έγκλημα ως έγκλημα, πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Και το δεύτερο είναι ό,τι έγινε δεν έγινε μετά. Ποιον προσπαθούμε να καλύψουμε. Σε τρεις μήνες θα είχαμε εκλογές. Θέλουν να σώσουν γρήγορα, γρήγορα ό,τι μπορούν για να πάμε σε εκλογές. Γιατί δεν είναι δυνατόν για ένα κολλό τρένο να χάσουν τη διακυβέρνηση. Έτσι δεν είχε πει ο άλλος ο Βλάκας με το Μπορτοσάλτε. Αυτό ακριβώς. Για ένα κολλό τρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος για να βάλει τη χώρα σε σωστές ράγες. Και είμαστε όλοι παραπλανημένοι σύμφωνα με τον Άδωνη. Εδώ η κοινή γνώμη έχει παραπλανηθεί. Να μην υπάρξει ούτε ένας. Ακόμα και οι δεξιοί που δεν ντρέπονται να κατέβουν και αυτοί στο δρόμο. Ποιος θα κατέβει το, έλα σε παρακαλώ. Ακόμα και αυτοί, αν δεν ντρέπονται, να κατέβουν όλοι. Για να δούμε, είμαστε όλοι παραπλανημένοι. Να σου πω, κανένα χιλί ακροατή να βγει να δικαιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία που είπε ο Άδωνης θα βγάλει. Θα βγάλω. Πείτε. Θέλω στον νεοδημοκράτη που με βλέπει να του πω με ειλικρίνεια. Δεν έχει υπάρξει καμία συγκάλυψη. Όταν θα σας λένε έκανε η κυβέρνηση όταν έχει συγκάλυψη, να αντιδράτε με οργή. Έτσι, μπράβο. Όποιος να πάρει να μας πει ότι δεν είναι το μπάζωμα κι αυτό. Εντάξει, κουκούλωμα. Ναι, καλώς τον Αποστόλη. Καλώς με. Σε άκουγα τώρα στο δρόμο και είχα μια ερώτηση μόνο να σου κάνω. Εγώ ακούω ακόμα παλιά επεισόδια και ανακαλύπτω Μάρτιο-Απρίλιο του 24 που αποφασίζει, ανακοινώνει τέλος πάντων υποψηφιότητα ο Αυτιάς για την Ευρωβουλή. Ξεκινάει στις ομιλίες του και μιλάει για πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ρε Αποστόλη. Καλά τα άκουσες. Αυτό έγινε. Αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντες. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε. Τόσα χρόνια στο Sky όμως δεν είχε πει τίποτα. Μήπως ο Sky τους περιορίζει, ρε γάμο, αφήνει να εκφραστούνε. Αλλές. Ναι, εγώ αυτό υποψιάζομαι. Μήπως να το ψάξουμε γιατί μπορεί να είναι κι άλλοι που δεν εκδηλώνονται. Είναι κρίμα να χάνουμε τέτοια φιντάνια. Κι εγώ το φοβάμαι. Αφήστε τους ελεύθερους. Αφήστε τους να λάμψουν. Έτσι, έτσι. Ανοίξτε τους τα στόματα και λύστε τους τα χέρια. Να δούμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Κάπου υποψιαζόμασταν όμως. Έχεις παράσταση ή τελείωσες. Έχω την Τετάρτη την άλλη. Την άλλη. Επανάθεμάσαι. Μετά την καθαρά Δευτέρα. Ναι. Ωραία, φίλε μου, ίσως προλάβουμε. Άντε, καλή επιτυχία. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.